Továbbra is Márki-Zay Péter lesz az általa alapított Mindenki Magyarországa mozgalom elnöke, miután szombaton az országos közgyűlésen az összes érvényes szavazatot ráadták le. A tisztújítás előtt nem sokkal derült ki, hogy Márki-Zaynak két kihívója is akadt, ám a három jelölt közül Magyar György még a szavazás előtt visszalépett, Dajcs Tiborra pedig nem érkezett Vox. A hódmezővásárhelyi politikus Facebook oldalán megköszönte a bizalmat, és természetesen nem maradt el a csak felfelé szlogen sem. Robi, te mint az egyik első számú Márki-Zay Péter rajongó az országban, őt támogattad, vagy Magyar György ügyvédet? Mi volt a helyzet a kongresszuson? Ott voltál? Nem voltam ott a kongresszuson, és én már nem vagyok a Márki-Zay Péternek a olyan értelemben a híve. Hát én azt gondoltam, hogy ebben a kampányban ebben a Márki-Zay Péternek lehetősége lesz egy alternatívát képezni a politikai osztállyal szemben, miután maga alá gyűrte az ellenzéket. Én úgy képzeltem, hogy legalábbis megérdemel egy esélyt arra, hogy kihívja Orbán Viktort, és hogy kvázi ezt a belülről folytatott ellenzékváltást, ezt belülről levezényelt rendszerváltássá bővítse, tágítsa. Hát ebből semmi nem lett. Én Márki-Zay Pétert egy hatalmas kihagyott lehetőségnek látom. Tehát nem úgy érte, ahogy amit mondok, hogy a Márki-Zay Péter kihagyott egy hatalmas lehetőséget, hanem a Márki-Zay Péter maga egy hatalmas kihagyott lehetősége. A centrumnak, a politikán kívülieknek, a politikai osztályt kívülről átformálni igyekvő civileknek, tehát mindazoknak, akiket nem rontott, rothasztott magához a DK meg a Fidesz mostanra. Egy hatalmas kihagyott lehetőség. Én hinni akartam benne, főleg azért, mert ő tényleg a politikai osztályon kívülről jött. Az ő tisztességéhez, ahhoz, hogy ő a kék szalagját komolyan gondolta. Ahhoz, hogy ő tényleg korrupciómentes akart lenni, és a korrupciómentességben, és a korrupciómentesítésben, és a korrupció tűzzel vassal való üldözésében látta meg ennek az országnak a lehetőségét, a kitörési pontját az intézményes feudalizmus rendszeréből. Én ezekben a törekvéseiben támogatni tudtam őt, mert azt éreztem, hogyha, hát, hogy is mondjam, hiányosak is a kompetenciái, ebben a törekvésében, az ez iránti elkötelezettségében és a korrupció ellenességet illető hitelességében kétségbe vonhatatlan Márki-Zay Péter. Tehát én nem gondolom azt, hogy ő ne lenne becsületes, de az jól látszik, hogy itt vannak súlyos problémák. Egyrészt vannak súlyos szakmai alkalmassági problémák, és másrészt én nekem mostanra már az a benyomásom alakult ki, hogy itt bizonyos emberi problémák is lehetnek. Hát az a miniszterelnök jelölt, amelyik nem hajlandó a saját kampányában részt venni, az a miniszterelnök jelölt, akit egy szakértő tím mindenféle tanácsadókkal, méghozzá az én szememben kifejezetten alkalmas, vagy legalábbis megfontolandó tanácsokkal szolgáló tanácsadókkal vesz körül a kampányfőnöke. Létrehoz egy kampánystábot a számára, amelyik hogy kiegészíti azokat a kompetencia hiányosságokat, amelyeket hát ő így hozott. Akik hiába dolgoznak mellette, mert ő nem hajlandó meghallgatni a véleményüket. Nem lehet megmenteni önmagától, nem lehet segíteni őt, mert ő lerázza magáról a segítséget, mert ő mindent mindenkinél jobban tud, és mindig minden körülmények között ő kell, hogy tudja, mert ő a vátesz, mert ő az, aki eljött a magyarokért, hogy megváltsa őket. Hát én ebben Orbán Viktornak a váteszi szerepét látom visszaköszönni, Orbán Viktornak a kompetenciája nélkül. Hát a Orbán Viktornak képzeli magát valaki, vagy legalábbis annyira kompetensnek, meg annyira a magyarság megváltójának érzi magát, mint Orbán Viktor. De hát Orbán Viktor nem valójában, hogy is mondjam, nem akarja megváltani a magyarságot, csak uralni akarja. Márki-Zay Péter meg akarja váltani a magyarságot, csak semmi nincs nála ehhez. Az nem elég, ha valaki Mózesnek képzeli magát, de nem tudja, hogy merre vezet az út a Kánaánba. És körbe-körbe megy. A saját tengelye körül forog. De mikor szembesültél ezzel, meg te, de neked van személyes nexusod is vele, így próbáltál vele beszélni? Próbáltam vele beszélni, igen, próbáltam vele beszélni, fölhívtam telefonon, annak érdekében, hogy orientáljam őt, megpróbáljam felhívni a figyelmét mindezekre, amiket most itt röviden előadtam. De még a választások előadtam. Előtt jó Persze, volt? Persze, még a választások előtt, a kampány során fölhívtam telefonon, nem tudom én, nem vette föl a telefont, aztán visszahívott néhány óra múlva, és nagyjából 2 percen keresztül beszéltünk, én így elmondtam neki, hogy tulajdonképpen csak belekezdtem a mondókámba, hát nagyon hamar le lettem pattintva, mondván, hogy hát ő most megérkezett egy helyre, ahol neki most fontos dolga van, és aztán rám rakta a telefont, és azóta nem beszéltünk. Hát nem, igazából lehetőségem sem volt arra, hogy elmondjam neki, hogy mit csinál rosszul, mi az, amin változtatnia kéne, hogyan kéne működnie. De azért ezt egyébként magyar hangcikkekbe is leírtad. Igen. De mindig hozzátetted, hogy ő rá kell szavazni, ezt nem érzed utólag hibának? Nézd, mondhattam volna, hogy Márki-Zay Péter alkalmatlan, és akkor kétfarkú kutyapártra kell szavazni. Most a helyzet az, hogy kétfarkú kutyapárt nagyjából olyan messze volt a országgyűlésbe jutástól, mint Márki-Zay Péter a miniszterelnökségtől. Itt nem néhány szavazaton múlt a dolog, nem azon múlt a dolog, hogy a Puzsér azt mondja, hogy erre szavaz, és akkor azoknak sikerül, de ha a Puzsér azt mondja, akkor meg azoknak ezen semmi nem múlt. Valójában semmi nem múlt. A helyzet az, hogy ha én nekem el kéne döntenem, hogy kivel iszom meg szívesebben egy sört, akkor valószínűleg a Kovács Gergelyt választanám. De ahhoz kétségem nem fér, sem a Kovács Gergely kapcsán, sem a Márki-Zay Péter kapcsán, hogy amit mond, azt komolyan gondolja, hogy nem korrupt, nem enyves a keze, a szándékai azok legalábbis jók, és hogy alternatíváját képezi, legalábbis a tisztességben, az integritás, a személyiség integritásában, abban a vonatkozásban, hogy nem rontotta magához, úgy gondolom, sem a Kovács Gergelyt, sem a Márki-Zay Pétert ez a közeg. Ebben a vonatkozásban egyikkel kapcsolatban sincsenek kétségeim. Mondom, hozzám úgy emberileg a Kovács Gergely azért közelebb áll. De akárhogy is, a Kovács Gergely az 5%-ért indult. Márki-Zay Péter pedig azért, hogy leváltsa Orbán Viktort. Hát ezt nem lehet... Na jó, de most a Gyurcsány Ferencnek van a legnagyobb frakciója, és te is amellett mozgósítottál, hogy arra a listára kell szavazni, hol ott van Gyurcsány Ferenc, és amely listából Ungár Péternek, Gyurcsány Ferencnek, Karácsony Gergelynek, meg nem tudom még kiknek lesz frakciója. Igen, én itt lenyeltem egy békát, mert úgy voltam vele, hogyha Márki-Zay Péter tök esélytelenül kiállt ezzel a rothadék ellenzékkel, és tulajdonképpen a nemzeti együttműködés rendszerének egyik pillére, sőt, legfőbb pilléreként szolgáló ellenzékkel képes volt az előválasztáson leszámolni, akkor az alapvető bajtársiasság, hogy ki kell a kampány során tartani mellette, és segíteni kell őt, amennyire lehet. Még akkor is, hogyha szembe ötlő az alkalmatlansága, és még akkor is, hogyha láthatóan mindenkit jobban érdekel az ő kampánya, mint őt. Még akkor is, hogyha ő akkor, amikor egy országos kampányt kéne vezényelnie, ő inkább hódmezővásárhelyen játssza a polgármestert. Most meg, amikor már elvesztette a választást, és vissza kéne mennie hódmezővásárhelyre, hogy legalább megőrizze a polgármesteri pozícióját, most meg országos mozgalmat épít. Hát amikor országos feladata volt, akkor hódmezővásárhely helyezett, most, hogy hódmezővásár helyeznie kéne, hogy legalább azt megőrizze, most meg országos mozgalom. Hát egyszerűen azt látom, hogy a Márki-Zay Péterrel kapcsolatban egyre inkább az érzésem, hogy egy alvajáró, akit nem is lehet felébreszteni, mert oda megy hozzá az ember, elkezdi rázni, hogy ébredj Péter, és Péter azt fogja mondani, hogy ne zaklass engem, légy szíves, én az utamat járom csak felfelé. Aha. És nem gondolod azt, hogy akkor, amikor megnyerte az előválasztást, és nem tett kemény követeléseket a pártok felé, nem fogalmazta meg azt, amit többen tanácsoltak neki, most ugye utólag kiderült, hogy többen azt tanácsolták neki, hogy cezúrát kell húzni, azt kell mondania, hogy senki nem kerülhet fel a listára, aki eddig csak listán került be a parlamentbe, hogy ezzel például Gyurcsány Ferencet kiszorítania legalább a parlamenti politizálásból. Nem gondolt, hogy akkor neked is ebbe bele kellett volna állnod keményen, és azt mondani, hogy csak úgy tovább veled, Péter, hogyha ezt megteszed, hogyha a pártokkal lejátszod azt a játékot, amit egyébként az előválasztáson megnyertél. Mondasz valamit. Így utólag lehet, hogy ez lett volna a helyes. Lehet, hogy azt kellett volna mondani, vagy inkább meg kellett volna írni, mert tudod, amit én a Márki-Zay Péternek személyesen mondok, annak nincs nagy jelentősége. Nem azért, mert én mondom, bárki, amit Márki-Zay Péternek személyesen mond, annak nincs nagy jelentősége, mert Márki-Zay Péter megvonja a vállát, és folytatja a menetelést csak felfelé. Tudod? Ha megírtam volna, ha nyilvánosság bevonásával próbáltam volna rászorítani erre, lehet, hogy nagyobb nyomást képezek, alig ha történnek másképp a dolgok, de legalább lett volna egy érzelmi pillanat, amikor én kihátrálhatok, vagy kisorolhatok Márki-Zay Péter mellől. De tudod, mikor fog legközelebb előfordulni, hogy ennek a centrumnak, ennek a politikai osztályon, ezen a rothadék mocsáron kívülről jött jelölt, leveri az intézményes ellenzéket is kihívhatja Orbán Viktort a miniszterelnöki pozícióért. Mikor fog ez legközelebb megtörténni? Hát én úgy voltam vele, hogy ez egy ihletett pillanat. Ez az a helyzet, amikor becsületbeli ügy Márki-Zay Péter mellett kitartani. Most így utólag az az igazság, hogy az már az első jel volt. Az már az első jele volt annak, hogy Márki-Zay Péter nem az, akinek hittem, és hogy nem is az, akinek kiadja magát. Hogy valójában ténylegesen nem vezető. Mert ugye a vezetőnek az lenne a definíciója, hogy tisztában van azzal, hogy mihez ért, tisztában van azzal, hogy mihez nem ért, és amihez nem ért, azzal kapcsolatban kikéri olyanoknak a tanácsát, akik értenek hozzá. Legalább annyi kompetenciája van, hogy tudja, mihez nem ért, és tudja, hogy ahhoz, amihez nem ért, ahhoz ki ért. És kikéri a tanácsát, meghallgatja és megfogadja a tanácsát azoknak, akik értenek hozzá. Vagy legalábbis megfontolja a tanácsát, legalábbis integrálja önmagába, önmaga működésébe, gondolkodásába, cselekvésébe azokat a hatásokat, amelyeket mások kifejtenek rá, ha mondjuk tanácsot kér tőlük. Csak hogy Márki-Zay Péter nem kér tanácsot senkitől, mert ő tényleg azt hiszi, hogy mindenhez ő ért a legjobban. Akkor, amikor ő nem élt azzal a hatalmas felhatalmazással, amit az előválasztáson kapott, nem mondta azt a Gyurcsány Ferencnek, hogy én nem vagyok hajlandó egy olyan listát vezetni, ami rajta van Gyurcsány Ferenc. Az már az első jele volt annak, hogy Márki-Zay Péter nem fogja tudni ezt a feladatot ellátni. Most így utólag teljesen egyértelmű a dolog, főleg az azóta történteknek az ismeretében. De akárhogy is, ott és akkor Gyurcsány Ferencnek meg kellett volna hátrálnia Márki-Zay Péter előtt. A DK szektának meg kellett volna hátrálnia, mert mi az alternatívája ennek? Hogy megbuktatnak egy miniszterelnök jelöltet, és állítanak három másikat a helyére? Megbuktatják azt a miniszterelnök jelöltet, akit az előválasztáson az emberek megválasztottak? És állít a helyére egy Dobrev Klára nevű miniszterelnök jelöltet a DK, egy Jakab Péter nevű miniszterelnök jelöltet a Jobbik, egy Fekete Győr András nevű miniszterelnök jelöltet a Momentum, vagy egy Ungár Péter nevű miniszterelnök jelöltet az LMP. Ez lett volna az alternatívája, ez nem történhetett volna meg, ezzel az ellenzék saját magát rúgta volna, vagy szúrta volna tökön, inkább így mondom. És ezt a Márki-Zay Péter tudhatta volna, ezt érezhette volna, hogy ott is akkora lehetősége volt, csak nem voltak tökei hozzá. Jó, de azért te nem ezt az egyetlen egy kompromisszumot hoztad, mert a Márki-Zay Péter személyében te egy olyan jelöltet támogattál, aki hát teljes meggyőződése és világlátása az körülbelül 180 fokban ellenkezik a tiéddel, egy neoliberális, piacpárti, kapitalizmuspárti jelölt, hogy nem érzed, hogy valójában ez az egész attitűdöd, az egész a belpolitikához az egy ilyen nagyon-nagyon túlfeszített Orbán-fóbia? Lehetséges, hogy van benne valami. Nézd, a helyzet az, hogy ez a választás, ez nem a globális javak újraelosztásáról szólt. Ez a választás arról szólt, hogy milyen rendszer legyen Magyarországon. Ezen a választáson az ember nem a globális tőkével, meg a globális korporációknak a nemzetközi rendszerével szemben tud szavazni. És egyébként meg a Spice-ban vannak az oroszok. Az FSB itt van a Spice-ban, és így kéne megrémülni a CIA-tól. És most itt és most a nyugati globális intézmények és a nyugati globális tudatipar és a nyugati globális tőzsde és a nyugati globális szabadkereskedelem ellen kéne Magyarországon Orbán Viktorra szavazni. Mert Orbán Viktor az alternatívája Márki-Zay Péternek. Legalábbis ezen a választáson Orbán Viktor volt a választ. Most már ez nincsen így. Most már Orbán Viktornak tényleg nincsen alternatívája, és többé nincsen alternatívája Orbán Viktornak. Lehet azt mondani, hogy Orbán fóbia. De tudod, Magyarországon a választóknak a zöme az vagy az Orbánnal, vagy a Gyurcsánnyal szemben határozza meg magát. Én nagyjából 2014-ig, 14-15-ig, mondjuk úgy, hogy 14-15-ig gyurcsányfóbiásabb voltam, mint amennyire Orbánfóbiás. Tehát nem lehet nem látni, hogy azért Orbán Viktor ciklusról ciklusra újabb és újabb határokat lép át. Hát nagyon nehéz most már nekem a gyurcsányfóbiámat, ami egy emlék a fiatalkoromból, versenyeztetni az Orbánnal kapcsolatos ellenérzéseimmel, ami meg nem pusztán a közelmúltam, de a jelenem és minden jel szerint a jövőm, akár a koporsóig. A globális minimumadó kivetése Magyarországon komoly adóemeléssel és munkahelyek tízezreinek veszélybe kerülésével járna, mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó arról is beszélt, hogy külügyminiszteri és pénzügyminiszteri szinten is korrekt egyeztetés zajlott a globális minimumadót pártoló Egyesült Államok minisztereivel, de világossá tette, hogy a magyar kormány nem tudja támogatni az adó bevezetését. Hozzátette, az amerikai republikánusok és a magyar kormány között egyetértés van abban, hogy minél kisebbek a munkát terhelő adók, annál nagyobb növekedési lehetőségek vannak a gazdaság előtt. A miniszter szerdán arról írt közösségi oldalán, hogy szerinte a globális minimumadótól mélyütést kapna az európai versenyképesség. Én ebben azért nem tudok teljes komolysággal bólogatva hallgatni a külügyminiszter úrra, mert hogy az extra profit adó idejében azért elég komikus kitérni arra, hogy mi riasztja el esetleg a cégeket. Nem mintha nem értenék egyet azzal is és ezzel is, de hát nekem könnyű, én nem vagyok egy nagy cég. És nyilvánvaló, legalábbis számomra, hogy így az EU-s országok versenyképességét csökkenteni az új beruházások esetén a kelethez képest egy ilyen intézkedés. És az az áremelkedés, ami meg ezzel jár, az meg ténylegesen az emberek jólétébe csúszhat bele lábbal, ahogy belecsúszik épp most az euróárfolyam is, vagy belecsúsznak az energiajárak, vagy belecsúszik egy 15-20-25 évre vállalt államadóság kamatai, és tudod, az abból eredő jólét csökkenés, ami minden állampolgárra egyébként egyformán hat. Egészen szörnyű a magyar kormánynak a hozzáállása ehhez. Ugye a globális minimumadót az az igény szülte meg, hogy amikor az adórendszereket optimalizálták, tervezték, bevezették, akkor még teljesen hétköznapi gyakorlat volt, hogy ahol a bevétel keletkezik, ott van a profit, ott adózik az adott cég, ott adózik az adott telephely, és a 21. századnak vált egy kihívásává, vagy a 20. század második felében már elkezdődött, hogy egész egyszerűen a nagy multinacionális cégek különböző adóoptimalizálási trükkökkel, különböző olyan digitális technológiának köszönhető innovációkkal, amik miatt nem kell az adott országba jelen lenni ahhoz, hogy bevételt termelje, meg bevételed legyen abból az országból, egész egyszerűen idejét múlták tették azt az adórendszert, amiben 100 évig működött a világ is. Amely adórendszer egyébként Nyugat-Európában megteremtette azt a úgynevezett szociális piacgazdaságot, ami azért az elmúlt pár ezer év emberi történetének a legélhetőbb korszakát jelentette, ahol a kapitalizmus és a szociális elvek összhangban tudtak működni, és a kapitalista nagyvállalatokat közteherviselésre kötelezték, kényszerítették, és ezekből a pénzekből, amit a kapitalizmus terhelt, az állam olyan jóléti programok tízezreit tudta elindítani, ami esélyegyenlőséget, felzárkóztatást, szociális hálót jelentett. Tök igaz, amit mondasz, de azért egy USA-val szembeni beszélgetésben az elmúlt pár ezer év kontextus az erős, hiszen nekik 500-valahány évük volt erre egyrészt, másrészt meg így kapitalizmust kivetíteni a 2000 évre, az is jó, meg nagyon frankó, csak ez eközben történt egy 20. század is, miközben ez a szociális jólét, amihez hozzájutottunk, ez egy ilyen európai vívmánynak tűnik, azért kétszer lenulláztuk egymást, keresztbe kasulahányan vagyunk. Így van, de ennek ellenére az emberi történelemben soha ilyen jól, ilyen hosszan, ilyen minőségben nem élt az ember. Tehát hogy azért ez mindenképpen azért a technikai civilizációnak egy eredménye. De ezen a csúcsponton is túl vagyunk már. Tehát túl vagyunk már. Én azt hiszem, hogy de hát ezt is már sokszor elmondtam ebben a rádióstúdióban, hogy valószínűleg a jobb oldalon a Ronald Reagan meg a Margaret Thatcher, a bal oldalon meg a Bill Clinton, a Tony Blair meg a Gerhard Schröder zárta le ezt a korszakot. A csúcsot. Nem, úgy értem, hogy azt a jóléti piacgazdaságnak, nem a korszakát, csak nem is a korszakát, hanem a politikai osztály igényét a jóléti piacgazdaság iránt. Ezek a neoliberális fordulatot hozó kormányzatok Amerikában meg Angliában, hát egy olyan durván 10 évvel korábban elkezdődött ez a folyamat a jobb oldalon, de nagyjából 10 éves késéssel a baloldal felzárkózott, és többé nem volt baloldal. Az már nem baloldal. A Clinton féle demokrata párt, vagy a Blair féle munkáspárt, vagy a Schröder féle SPD, az már nem baloldal. Ezek nem szocialista mozgalmak, ezek liberális, neoliberális mozgalmak. Ez a neoliberális fordulat gyakorlatilag lezárta azt a korszakot, amikor a politikában képviseltetve voltak bizonyos nagyobb közösségi elvek. És ez most, mintha egy pislákoló kis fény lenne, hogy Amerika, és pont Amerika, amelyik, ahol hát meglehetősen szabályozatlan a piac, felveti ennek a szociális intézménynek, mert ez egy szociális intézmény, ne értsük félre, hogy az adót elkerülő cégekre is vonatkozzon egy 15%-os adó. Akárhova mentik, akármilyen offshore-ba menekítik a hasznukat, ők akkor is, ott is, globálisan a bolygón ne lehessen elmenekülni a 15% elől. Ez egy hatalmas vívmány lenne. Az is hatalmas vívmány, hogy globális mozdulatra szólítanak fel. Ugye rengeteg olyan ügy van már a Földön, amit nem lehet országonként elindítani, mert abban a pillanatban az ország az kiesik a versenyből, és gyakorlatilag, nem azt mondom, hogy nyomorba taszítja magát, de a 20%-ára csökken mondjuk a forgalma az adott dolgokban. Hogy nem lehet másképp bizonyos dolgokat meglépni, mint megegyezéssel, hogy akkor 3-ra együtt elkezdjük. Igen, de nem véletlen az, hogy a fehér hunták úgy általában nem nagyon szeretik ezeket a szociális intézményeket, és ők mindig tovább mennek el a tőke kiszolgálásában, mint a liberális demokráciák. A tőke hagyományosan kedveli a liberális demokráciákat, legalábbis ez az utóbbi 50 évnek a tanulsága. De az azt megelőző 50 évnek meg az volt a tanulsága, hogy milyen nagyon szereti a tőke ezeket a fehér huntákat. Ugyanis egy liberális demokráciában bizonyos körülmények között számolni kell a munkás érdekvédelemmel. Számolni kell szociáldemokrata pártokkal, szakszervezetekkel, amelyek hát rontják a profit szerzésnek a képességét. Ezzel szemben ezek a fehér hunták, ezek letörik a szakszervezeteket, lehetőséget sem adnak arra, hogy a munkások képviseljék a saját érdekeiket, és ilyen értelemben sokkal jobb körülményeket, sokkal jobban idomított, és sokkal jobban kizsákmányolható munkás tömegeket tudnak biztosítani, másrészt meg sokkal barátságosabb jogi környezetet tudnak biztosítani ezeknek a cégeknek. És Magyarország most pontosan így jár el, mint egy latin-amerikai fehér hunta. Itt van egy globális mozdulat, amivel Amerika, és éppen Amerika, éppen a neoliberális Amerika próbálja ezt a 15%-os minimumadót globálissá tenni és kivetni minden egyes cégre, minden megtermelt profitra, és itt van a magyar kormány, amelyik azt mondja, hogy ezt nem hagyom. Ezt nem hagyom. Mert ugye a tőke nem tudja elég jól képviselni magát, szüksége van a fehér huntákra, amelyek mint egy a testeként, mint egy a hangjaként, mint egy az erejeként, az ökleként jelen vannak ezeknek a cégeknek, és képviselik ezeknek a cégeknek az érdekeit. És azt mondják, hogy nem. Ehhez Magyarország nem asszisztál. Magyarország, amikor a tőke és a munka tengelyén el kell helyezkedni, mindörökké a tőke oldalára helyezkedik, és eközben milyen érdekes, egy szabadságharcot imitál a globális tőkével, meg a globális multikkal, meg azokkal a cégekkel szemben, amelyekkel szemben megvédelmezi a rezsicsökkentést. Hát Orbán Viktor a magyar emberek szemében a kisember barátja, akinek az érdekében ő megvív a nagy és hatalmas multikkal, a tökös kisember, a magyarok jótevője, miközben meg azt a globális műveletet, amelynek érdekében, vagy amelynek a mentén ezek a multinacionális cégek megadóztathatóak lennének, ezt pedig megakadályozza, ezt megakasztja. Kvázi a globális tőke kiáró szerveként működik. Én azért ezt árnyaltabban látom. Én azt gondolom, hogy nyilván minden olyan típusú kezdeményezés, ami a globális adóelkerülő tőkét meg akarja regulázni, az jó, és én alapvetően támogatom, de Magyarország esetében én nem azt látom, hogy itt a nagy világerők közül ezt vagy azt választaná, hiszen néhány hónapja csatlakozott ehhez, hanem valójában van egy az Orbán Viktornak egy olyan gondolkodása, és ez a magyar külpolitika, és ez valójában ennek évszázados hagyományai vannak, tehát ez volt az erdélyi külpolitika is, a két pogány között vagyunk, kelet és nyugat között vagyunk, és nekünk ügyesnek kell lenni, túl kell járni mind a két oldalnak az eszén, és egész egyszerűen Magyarország azt mondja, hogy azzal, hogy mi nálunk, ugye ez a társasági adó az 9%, mi valójában, amikor ezt az Orbánék bevezették, mi beálltunk abba a nemzetközi versenybe, amiben egyébként olyan országok, mert nem csak a különböző szigetekre, meg offshore paradicsomokra kell gondolni, hanem például Írországra, tehát olyan országok is, mint Írország, akik nagyon-nagyon kedvező gazdasági társadalmi adófeltételeket teremtettek, hogy telepítsék oda különböző nagy cégek a központjaikat, ugye ezért van például Írországban a Facebooknak, meg talán a Googlenek is az európai központja, mert egész egyszerűen szinte nem kell minimálisan kell adózni, mint hogyha mondjuk Németországban lennének, és valójában az Orbánék úgy gondolják, hogy ez a 15%, ez egy álságos követelés a nyugat részéről, mert ők azt szeretnék, hogy náluk adózzanak a saját cégeik, ne hozzák a profitot keletre a szegényebb országokra. Igaz, hogy ezek a keleti országok kevesebbet kérnének, mint a nyugatiak, de viszont itt sokkal nagyobb szükség van erre a pénzre, és valójában nekünk abba kell ügyeskedni, hogy lehetőleg a magyaroknak minél több pénz jusson, és így jutnak erre a végkövetkeztetésre, ami nyilván én azt gondolom, hogy azért rossz, mert a globális nagytőke nyilván ezeket a fajta érdekellentéteket mindig ki fogja használni, és mindig egymással szembe fogja manipulálni az országokat, de az a helyzet, hogyha Nyugat-Európa úgy lépne fel, és azt mondaná például, hogy bizonyos GDP szint fölött ez a társasági adó 20%, bizonyos GDP szint alatt meg 15%, szerintem már elfogadható lenne ezeknek a hozzánk hasonló országoknak is, nem lenne az a típusú hátralépés, amit most megélünk, miközben a globális minimumadó mértéke elérni a 15-öt, csak valójában ők is versenyeznek, ők is nagyon-nagyon jól szeretnének járni, és ez a nemzeti önzések sokasága sajnos oda vezet, hogy megbénul a nemzetközi közösség, és nem tud eredményesen fellépni. Elfogadta a Parlament Gazdasági Bizottsága azt a beterjesztést, miszerint Magyarország elutasítja a globális minimumadó bevezetésére vonatkozó Európai Uniós irányelv elfogadását. Pedig a kormány tavaly októberben csatlakozott a nemzetközi megállapodáshoz. A globális minimumadó azoknak a multinacionális vállalatoknak lett volna kiegészítő adókötelezettsége, amelyeknek a leányvállalata tényleges adóterhelése egy adott országban nem éri el a 15%-ot. Hát ennyivel vagyunk előrébb az előző nyilatkozathoz képest. Azt akartam még mondani, hogy míg a kézzel fogható termékek kiszállítása esetén a vásárlás helye határozza meg, mind az amerikai egyes államokban, nem egyesült, hanem egyes, míg az Európai Unióban, tehát az áfa fizetés helyét, és így az áfának a százalékos kulcsát is. A nemzetközileg elektronikusan nyújtott szolgáltatások, azaz szolgáltatás exportok esetén lehetősége van a cégnek nem a vásárlás, hanem a munkavégzés helyén keletkeztetni a bevételt, és abban az országban adózni, vagy azt az áfa kulcsot használni, ahol termel, és nem ahol elad. És ezzel ugye még annyit sem tesz egy ilyen cég, mint azok a multik, akik helyben üzemeket nyitottak, munkahelyet teremtettek, és minimum a bérhez kapcsolódó állami bevételt produkálják, ha a cégadót nem is. És fordított esetben ez mondjuk előnyös lehet egy magyar cég számára is, például egy magyar online szolgáltató vagy kreatív ügynökség az EU-n belül kiszámlázhatja áfa nélkül a szolgáltatását. Így például egy luxemburgi vásárló cég majd a 17%-ot fizeti be helyben, nem pedig a mi 27%-unkat, amiben nyilván az ország elesik egy bevételtől, de szintén nyilvánvalóan nem lenne versenyképes a közel legmagasabb áfa kulccsal egy magyar cégnek Luxemburg felé dolgozni. És a végén még azt is el kell mondjam, hogy ebben a rendszerben amerikaiakkal is versenyezni kell, ahol viszont a legtöbb államban egy részt 6-10% közötti az áfa, másrészt ez termékeket terhel, ahogy a neve is mondja, hogy áruforgalmi adó, a szolgáltatások áfa hozzáadása nélkül számlázhatók ki. Magyarország két pogány közt kell, hogy megmaradjon ez a mítosz. Ugye? Két pogány közt, a nyugati pogányság meg a keleti pogányság között, illetve hát ugye ez még az erdélyi fejedelemségnek volt a mondása, hogy a bécsi pogányság meg az isztambuli pogányság, tehát a török az ugye pogány, de miért az osztrák is pogány? Tényleg pogány az osztrák? Hát nem, az osztrák az katolikus. De pogánynak mondjuk, pogánynak akarjuk mondani, pogánynak kell látnunk ahhoz, hogy kint a politikát folytathassunk. És akkor kinevezzük pogánynak. Ez zajlik most is. Hát a nyugat az elpusztult. Az haldoklik, az rothad. Hát nekünk nincs más választásunk, mint Peking külsőn, meg Moszkva külsőn érvényesíteni a jogainkat, a képességeinket, a lehetőségeinket, az életben maradásunkat. Na, hát érdemes megvizsgálni ennek a hintapolitikának, már ha ez hintapolitika, bár én nem látom hintapolitikának, de te, András, minthogyha hintapolitikaként fogalmaztad volna meg ezt a politikát, aminek már akkora hagyománya van Magyarországon, hogy már az erdélyi fejedelemség is ezt művelte. A szó, amit keresel, a palinta. Igen, én szerintem ez nem hintapolitika. Tehát én azt gondolom, hogy a hintapolitikát azt úgy hívják, hogy mi nem köteleződünk el, mi azt mondjuk, hogy mi egy kompország vagyunk, keletre is kikötünk, nyugatra is kikötünk, szállítunk keletről nyugatra keleti érdekeket, nyugatról keletre nyugati érdekeket, mi ide is oda is dolgozunk, ez volna a hintapolitika. Kikötni a kompot a keleti oldalon, az nem hintapolitika. Kiszolgálni a keleti érdekeket, kiszolgáltatni a nyugati érdekeket keletnek, az nem hintapolitika. Magyarországból Orbán Viktor keleti hídfőállást csinált, a keletnek a nyugatra néző bástyáját gyártotta le. Nem látom hintapolitikának, de nyilván kell a hintapolitika, mert ez a mítosz kell, mert ugye az azért vállalhatatlan, hogy mi nem egy kompország vagyunk, hanem gyakorlatilag kikötöttünk keleten. Még akkor is vállalhatatlan, ha már ebben Orbán Viktornak a politikáját teljes mértékben támogatja a magyar társadalom, sőt, két szerb típusú nemzeti radikális párt is van a magyar parlamentben, míg egyetlen lengyel típusú nemzeti radikális párt sincs a parlamentben, hogy a lengyel típusú nemzeti radikalizmus az a nyugatos nemzeti radikalizmust jelenti, nem válnak a lengyel nemzeti radikálisok attól Moszkva híveivé, hogy kritikusak az Unióval szemben. Azért még nem szolgálják ki Moszkvát. Ez volna a nyugatos nemzeti radikalizmus, ez volna a lengyel modell. Ehhez képest Magyarország a szerb modellt választja, mintha csak szlávok lennének a magyarok. Mintha csak ortodoxok lennének a magyarok. De nevezzük ezt ki hinta politikának. Érdemes megvizsgálni ennek a mérlegét. Erdélynek mennyire jött be az a hinta politika? Én úgy emlékszem, hogy nem nagyon jött be a hinta politika. Én úgy emlékszem, hogy a törökök a tatárokkal fölgyújtották Erdélyt. Ha jól emlékszem. Mennyire jött be a Horthy Miklósnak ez a hintapolitika? Ugye Horthy Miklós is ezt a hintapolitikát végezte, egy nyugatos angol barát miniszterelnököt, egy német barát fasisztoid miniszterelnök követett. Aztán megint egy angol barát antantista, aztán megint egy német barát. És ez a hintapolitika aztán elvezette Magyarországot addig, hogy Horthynak volt egy tragikus kiugrási kísérlete, majd jött a német megszállás és szálasi rémuralma. Ez a hintapolitika, ez Magyarországnak eddig még a történelme során soha nem jött be, de mégis úgy van meghivatkozva, hogy hát ennek hagyományai vannak a magyar történelem. Hogy ez egy hagyomány, amihez vissza kell nyúlni. És tudod, mi kell ehhez a hinta politikához? Az kell, az a mítosz, hogy mi elhiggyük, hogy Orbán Viktor ravaszabb mindenkinél. Hogy elhiggyük, hogy Orbán Viktor használja Putyint, és nem Putyin Orbán Viktort. Ennek a mítosznak az a hiteléhez mekkora, milyen mértékben kell vallásos hívőnek lenni? Ez a komporszák hasonlat, én még csak állást sem foglalnék, csak felvetem, hogy az a hajó, ami jár a, mondjuk a folyó egyik partjáról a másikra, az valóban kereskedelmet visz, az működik hajóként, áthidalja, a híd szó sem véletlen, ugyanazt a funkciót ellátja a komp, mint a híd mondjuk nagyjából. Amint az a hajó kiköt, onnantól az az A38, most már szórakozni járnak rá. Lehet így tekinteni, hogy ide már csak szórakozni járnak, így komolyan vetetlen vagy, de úgy is lehet rá tekinteni, hogy szerinted az A38-nak a bevétele mennyivel több, mint a Habci motorosé? A hinta politika kapcsán valóban az egy nagyon erős érv, és én se tudom nagyon cáfolni, hogy tényleg soha nem jött be, de azért valóban az se véletlen, hogy mégis ennek az ismeretében a magyar politikai osztály évszázadról évszázadra ezzel próbálkozik. Én egyébként ennek az egyik elsődleges okát abban látom, amit te bagatelizálni próbáltál, hogy a két pogány közötti életérzés. Szerintem ez egy nagyon reális valóságértékelés. Tehát, hogy annyiban igazad van, hogy valóban keresztény és muszlim, de nem ilyen értelemben használjuk, hanem olyan értelemben használjuk, hogy a nagyon keresztény bécsi udvar a protestáns lelkészeket eladta rabszolgának iszlám hajókra. Tehát pogányként viselkedtek, erkölcstelenek voltak, és valójában mindig is ezt a képmutatást, az erkölcstelenséget, a nyugatnak ezt az állandó kioktatását arról, hogy értékek, meg nem tudom én mi, miközben ők az elsők, akik amikor üzletelni kell Putyinnal, üzletelnek Putyinnal, ők az elsők, amikor pénzt lehet csinálni egy háborúba, mindenhol nyugati fegyvereket látunk, tehát hogy ezt a kettősséget, ezt mind a politikai osztály, mind a társadalom napi szinten megéli. Napi szinten megéli. És a két pogány közt nem lehet ilyen módon semmisé tenni, mert szerintem ennek nagyon is köze van egy reális helyzetleíráshoz. Az egy jó kérdés, hogy a két pogány között vajon nem egy harmadik pogány van-e? Hogy így van-e jogunk erkölcsi kioktatást tenni akár kelet, akár nyugat felé, miközben mi magunk is valójában ugyanezt az ügyeskedő, képmutató, arcoskodó és sokszor hiteltelen politikát visszük csak meg. Csak tudod mi a mítosz, hogy hát nekik volna más esélyük. Hiszen ők hatalmas erők, világerők, nekünk nekünk nincs. Mi szegény kicsi magyarság, mi ide be vagyunk szorítva, nekünk nem adatott meg az erkölcs luxusa. Mi nekünk muszáj eladnunk az egyiket a másiknak, a másikat kiárulnunk az egyiknek. Igazunk van-e, vagy nincs? Nézd, egy identitáskrízis az nem lehet igaz. Egy identitáskrízis az csak egy krízis. Egy identitáskrízisnek az identitássá hamisítása az nem tud igaz lenni. A helyzet az, hogy én most arra eljutottam oda, hogy már a két kezemet összetenném egy lengyel típusú nemzeti radikális uralomért Magyarországon. Mert tudod, én értem a lengyeleknek az ellenérzéseit a nyugattal szemben, meg a nyugat politikájával szemben. Én értem, és még osztom is, de a lengyelekettől még nem lesznek Putyinnak a szövetségesei. Mert attól, hogy látják a nyugatot olyannak látják, amilyen, a magyarok meg kvázi szerbeknek álltak. Jó, de a lengyelek meg megszülettetnék megerőszakolt anyával a magzatot, megszülettetnék erőszakkal azt a magzatot, akiről tudjuk, hogy súlyos betegséggel jön világra. Igen, rettenetes, mert fundamentalisták, de ők, tudod, hisznek valamiben, borzasztó dolgokban, de tudod, nem romlott gaz emberek, akik eladják azt is, amiben hinni látszanak, hanem ők komolyan hisznek. Mégis Robespierre is rettenetes. Igen, nézd, tudod, az ember mindig az volt a mondás, hogy az ember mindig abból vágyódik, de tudod, itt arányok vannak, nem lehet a szélsőségekben gondolkodni. Az ember mindig abból vágyódik el, amivel meg van verve. Mi itt csupa Dantonnal vagyunk megverve. Itt nincsenek Robespierre-ek, itt senki nem hisz semmiben. Itt mindenki a tőzsdeindexet, meg a vélemény tőzsdeindexet figyeli, amikor kialakítja a saját véleményét. Itt mindenki nyerni akar, itt mindenki okosba meg akarja oldani, itt mindenki ügyeskedni akar. Ehhez képest a lengyelek hisznek valamiben, és én tisztelem a hitüket, bár a hitük tárgyát nagyon nem osztom. Nem szívesen élnék Lengyelországban abban az értelemben, hogy nem szeretném, hogyha a fogyatékos gyerekemet meg kéne szülnie a csajomnak, vagy nem szeretném, hogyha akármelyik csajnak muszáj lenne megszülnie a fogyatékos gyerekét, pusztán azért, mert a lengyel elit abban mélyen hisz, de kétségbe vonhatatlan, hogy ők mélyen hisznek valamiben vagy bármiben, és mivel itt annyi Danton van, hogy Dunát lehet velük rekeszteni, és nincs egy fia Robespierre sem, mert itt még a Torockai Lászlók is Dantonok, itt Robespierre se telik, hát mit csináljak, hogyha érzek némi elvágyódást innen?